दर्शन की 126वीं कक्षा चौथे अध्याय का दूसरा आनेक। तत्वज्ञान की बात करते हैं। तत्वज्ञान क्या है, किस किस का ज्ञान करना चाहिए? अभी दो चार दिन पहले कौन पूछ रहे थे किसको जानना चाहिए, तो दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सबको जानना। आप में से भी कोई पूछ रहा था मेरे से, तो किसे जानना चाहिए? क्या सबको जान सकते हैं? तो सबको नहीं जान सकते तो मुक्ति भी नहीं हो सकती फिर हमारी, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान रह गया। बहुत सारी चीजें हमने जानी नहीं तो मुक्ति नहीं हो सकती। सब जान नहीं सकते तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए सब जानना आवश्यक है, नहीं तो मिथ्या ज्ञान नहीं मिटेगा। ये प्रसंग आज प्रारंभ किया है। ठीक है, फल परीक्षा प्रकरण भी आप फल भी ले लो, लेकिन मुख्य तो ये तत्व ज्ञान के बारे में है। तत्व ज्ञान के बारे में ये सारी चर्चा चलेगी। वो फल तो वैसे ही लिखने में आ गया है, इसमें ऊपर कैसे लिखा इन्होंने वो आगे चाहेगा। अभी ये तो ये तत्व ज्ञान की बात है। देखिए, तो भाष्यकार प्रारंभ कर रहे हैं, किमनो खलु भो, प्रश्न कर रहे हैं, यावंतो विषयास तावत्सु प्रत्येकम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते अथ क्वचित उत्पद्यते इति। ये जो तत्व ज्ञान है ये उत्पन्न कहाँ होता है, किसके विषय में होगा? यूं तो बुद्धि में होगा, लेकिन किस विषय से संबंधित होगा? तो यावंतो विषयाः, जितने भी विषय हैं संसार में, जब पेड़ पौधे हो गए, पानी हो गया, भूमि हो गई, भूगर्भ हो गया, खगोल अंतरिक्ष का हो गया, शरीर हो गए, जितनी चीजें हैं संसार की, यावंतो विषयाः तावत्सु प्रत्येकम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते। क्या प्रत्येक में तत्व ज्ञान होता है? ये क्या चीज है, कैसे बनी है, पूरा कंप्यूटर का पता हो, लैपटॉप का पता हो, गाड़ियों का पता हो, ये श्वेत पटल बना है तो किससे बना है, ये इसका तत्व ज्ञान भी होना चाहिए। कहां से बन के आया, क्या बन के आया, हमारे को तो पता नहीं ना पूरा इसका। हमें बस ये लगता है कुछ एक प्लाईवुड का नाम जान रखा है कि भाई प्लाई का है, कुछ ऊपर सनमाइका लगी हुई है इसमें, अंदर कुछ पेड़ पौधों से करके बनाते हैं, लेकिन क्या क्या इसको जोड़ने के लिए लगाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता है ना पूरा। ये जो किनारे पे लगा है ये एल्यूमिनियम, मोटे तौर पे हम एल्यूमिनियम बोलते हैं इसको। अब इसमें और क्या क्या तत्व मिले हैं, कितने प्रतिशत मिले हैं, ये कैसे बनता है, कैसे पिघलाते हैं, कहां से आया था, भूमि में कहां मिलता था, किस फैक्ट्री में बनता है, समवाय में, कितनी कितनी बातें हैं जानने को। उपनेत्र है, कपड़े है, ये किस फैक्ट्री में बने, कैसे बने, वो ताना बाना तो अभी थोड़ा पता लग गया, नहीं तो ताने बाने का भी नहीं पता भी होता क्या है और कैसे बनता है। तो लेकिन कपड़े तो हम पहन ही रहे, तो तत्व ज्ञान तो नहीं है। तो क्या जिस तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है वो संसार में जितने विषय है उनके बारे में जानना है? एक प्रश्न है, जिज्ञासा स्वाभाविक है ना। मेरे मिथ्या ज्ञान नहीं रहना चाहिए, अज्ञान नहीं रहना चाहिए। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान ही बंधन का कारण है, और वो ज्ञान में जुड़ जाएगा, वो जिंदगी भर जानता रहे कुछ पता ही नहीं लगेगा उसमें। एक दिन में इतने अनुसंधान आ जाते हैं, नए नए, पुरानी तो बात छोड़ दो पुराना कितना है, नए नए इतने शोध पत्र लिखे जाते हैं कि वो पढ़ नहीं सकता आदमी एक दिन में। पता तक नहीं है कि क्या क्या अनुसंधान हो रहा है, लाखों लोग लगे। केवल पढ़ना पढ़ाना तक नहीं कर सकते, समझना बहुत अच्छा या जानना फिर करना उपयोग में लाना बात छोड़ दे, ज्ञान की अनंतता इतनी है। वेद का ही नहीं पता है अभी तक, तो वेद ही पूरे नहीं जाने गए, चंचुपात है मतलब थोड़ा थोड़ा सा बस चोंच डाल के, जितना चोंच में आ जाता है ना पक्षी की, समुद्र के किनारे गया, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, और उसमें अपनी चोंच डाली, भर गई चोंच, तो बाहर से भी तरबतर है और अंदर भी भर गई, बस चंचुपात मात्र है, बाकी तो कितना है पता ही नहीं है, इतना विस्तृत ज्ञान का क्षेत्र है, ये तो असंभव है हमारे लिए। और लेकिन बात तो तत्वज्ञान की कर रहे हैं और ये समझ में भी आ जाता है, इतना तत्वज्ञान तो हो ही गया है कि मिथ्या ज्ञान तो गड़बड़ी है, तत्वज्ञान तो होना ही चाहिए नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन तत्वज्ञान किसका करें, कितनों का करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्नु खलु भो यावन्तो विषयास्तावस्तु तावत्सु प्रत्येकम् तत्वज्ञानम् उत्पद्यते अल्पविराम अतः क्वचित् उत्पद्यते इति, अथवा केवल कहीं पर ही उत्पन्न होता है। ये जो तत्वज्ञान प्राप्त कर करके मुक्ति में चले गए, इनको तत्वज्ञान हुआ, सब विषयों का हो गया या किसी कुछ ही विषयों का तत्वज्ञान हुआ इनको, तो सिद्धांति कह रहे हैं इसमें पूछने की क्या बात है, कश्चात्र विशेष है, विशेषता क्या है इसमें, आप क्यों पूछ क्यों रहे हो, ये सब समस्या क्या है आपकी, अंदर समस्या क्या है इस प्रश्न के पीछे। तो पूर्व पक्षी बोलता है, ये जिज्ञासु या शिष्य बोलता है, न तावत एकैकत्रम यावत विषयम उत्पद्यते जेयानाम आनंत्यात, तो न तावत एकैकत्रम, न तावत एकैकत्रम, एकैकत्र हाँ ठीक है, एक बिंदी नहीं है ये, न तावत एकैकत्र, एकैकत्र मतलब एक एक में, प्रत्येक में, यावत विषयम जितने भी विषय हैं उन सब में, एक एक में, प्रत्येक में उत्पद्यते जेयानाम, ये न उत्पद्यते उत्पन्न नहीं होता है, ये तत्वज्ञान प्रत्येक में जो जो विषय हैं उन सब में पूरा पूरा, जितना वो विषय है सारा का सारा ज्ञान नहीं होता है प्रत्येक में, और यावत विषयम जितना भी है उसमें वो सारा का सारा भी नहीं होता है। किसी विषय को जानते भी हैं तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, कम या अधिक, पूरा तो फिर भी नहीं जान पाते, क्यों नहीं होता, तो जेयानाम आनंत्यात, जे के जो जानने योग्य है उसके अनंत होने से हेतु है, वस्तुएं भी अनंत है और उन वस्तुओं की सूक्ष्मता भी अनंत है, उसमें कितने ही घुसते चले जाओ वो बहुत बहुत ज्ञान अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, एक सीमा आ जाएगी जब लगेगा इससे आगे नहीं जाना जा रहा है। तो परमाणु इतना छोटा सा है, अवैज्ञानिक लगे हुए हैं, यूं तो जान लिया परमाणु है, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वही पूरा नहीं अभी पता लग रहा है, ये किससे बने हैं, कैसे जुड़े हुए रहते हैं, और पूरे पूरा इनका ही नहीं पता लग रहा है। एक सीमा तक पता लग रहा है, उसके आगे बस लगे हैं खोज में, वर्षों लगे हैं और सैकड़ों वैज्ञानिक मिलके लगे हैं, खरबों रुपए डॉलर खर्च कर रहे हैं और बस सीमा आई हुई है, थोड़ा थोड़ा जानते जाते, पीढ़ियां लग रही है। तो जे अनाम अनंत्यात, जे की अनंतता होने से पूरा तो जान नहीं सकते। आगे नापि क्वचित उत्पद्यते, और यदि कहें कि कुछ जगह उत्पन्न नहीं भी होता है, क्वचित नापि उत्पद्यते, नापि को इधर ले लेना, कोई यूं कहे कि नहीं सब जगह ज्ञान और सत्व ज्ञान उत्पन्न हो, आपने कहीं नहीं भी होता है चलता है कोई बात नहीं, कहीं नहीं भी है ज्ञान तो बोले, अगर आप ऐसा कहते हो तो क्वचित नापि उत्पद्यते, तो प्रश्न है कि यत्र नोत्पद्यते तत्र अनिवृत्तो मोह इति मोह दोष प्रसंग, मोह शेष प्रसंग, और यदि वहां उत्पन्न नहीं होता है तो मोह निवृत्त नहीं हुआ है, मोह मतलब अविद्या, मोह निवृत्त नहीं हुआ है, और मोह निवृत्त नहीं हुआ है तो मोह शेष प्रसंग, मोह के शेष होने का प्रसंग आएगा, और प्रतिज्ञा यह है कि मोह जब तक दूर नहीं होता है तब तक मुक्ति नहीं होती, आप बच भी नहीं सकते कि चलेगा, चलो इसको तो छोड़ दो कोई बात नहीं, कहीं चलेगा, तो दोनों तरफ बंधा हुआ है, समस्या है कि आखिर फिर किसका तत्व ज्ञान होना है, करना किसका है, किसके पीछे भागे। जिन्होंने ये समझ लिया ज्ञानान मुक्ति, वो ज्ञान के ही पीछे लगे हुए पूरी जिंदगी, ये पुस्तक वो पुस्तक वो पुस्तक, ये विद्वान वो गुरु वो गुरु, इधर ये सत्संग वो सत्संग, ये कैसेट ये डीवी ये चैनल, ये प्रवचन करता बदलते रहते, ये इसको सुना उसको सुना, यूट्यूब पे जाएंगे उस पे जाएंगे, आजकल तो व्यापकता हो गई है बहुत, कितने कितने हैं, एक एक ग्रंथ के व्याख्याकार बहुत सारे, इस भी ग्रंथ का व्याख्याकार इसका, सब उपलब्ध है, बहुत सारे उपलब्ध है, सब क्या बहुत सारे उपलब्ध है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जाओ उपनिषद का कोई एक का खोलो, कोई ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद के अनेक व्याख्याकार उपलब्ध है वहां पर, वीडियो उनके अनेकों, सबको देखो सुनो समझो उसने क्या कहा उसने क्या कहा। जैसे पहले टीकाओं को देखते थे ना, उस टीकाकार ने क्या कहा उस टीकाकार ने क्या कहा, आज वो टीकाएं तो पढ़ते ही नहीं है, संस्कृत ही नहीं है तो क्या, फिर वो टीकाओं की भी टीका टीकाओं की भी टीका, तो आजकल वीडियो के रूप में उपलब्ध है टीकाएं। शंकर भाष्य, शंकर जी ने ये की, शंकर शंकराचार्य ने क्या कहा, फिर शंकराचार्य की भी उसकी टीका उसने क्या कहा, अलग अलग मत संप्रदायों के अलग अलग उपनिषदों के व्याख्यान है, करते रहो विभिन्न टीकाओं को पढ़ते रहो, फंसा वहीं रहेगा आदमी, जैसे पहले टीकाओं में फंसा रहता था उस समय, वो उपलब्ध थे पुस्तकें उपलब्ध थी, आज यूट्यूब में और चैनलों में उसमें फंसा रहेगा, किताबें भी है आज अपनी अपनी भाषाओं की, तो जानता रहेगा जानता रहेगा, ज्ञान होना है ना होना है, क्या पता इसने ठीक बोला या नहीं, क्या पता इसने बोला नहीं, भी प्रतिपत्ति होगी, फिर इसने बोला और उसने बोला, फिर 10 प्रश्न आ जाएंगे, यानी आगे का ज्ञान का रास्ता वहां रोके रखने का पूरा प्रबंध रहता है, इसको सुना इससे संतुष्टि नहीं होगी, दूसरे को सुना तो कुछ विरोधी बातें भी आएंगी तो और नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे, समाधान के योग्य कुछ न कुछ करने के लिए कुछ न कुछ बचेगा, यानी इसका समाधान भी करो, आखिर है कौन सा ठीक, व्यस्त रहेगा पूरा ज्ञान में ही लगा रहे इतना। तो देखो न्याय दर्शनकार का क्या कहना है, ये क्या सोचते हैं इस विषय में, आखिर तत्व ज्ञान क्या है और क्या करना है, कहां तक भागना है कहां नहीं भागना है। तो आगे कहते हैं मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोहो, मिथ्या ज्ञान जो है वो, अच्छा ये पंक्ति छुट्टी है, अच्छा न च अन्य विषयेण तत्व ज्ञानेन अन्य विषयो मोह शक्य प्रतिषेधुमिति, साथ में ये भी कहा कि अन्य विषय न च अन्य विषयेण तत्व ज्ञान, किसी अन्य विषय से संबंधित तत्व ज्ञान के द्वारा किसी अन्य विषय का मिथ्या ज्ञान नहीं हटाया जा सकता। तो कोई ये सोचे कि मैं एक चीज का तत्व ज्ञान कर लूं पूरा, बस इसके तत्व ज्ञान से बाकी सब जान लिया जाता है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, पिंड को अच्छी तरह जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया नहीं, जितना भी जाना वो जितना सोच रहा है कि भाई एक चीज को जान लो, जगह जगह पत्तों पत्तों पे क्या घूमना, एक चीज को जान लिया तो सबको जान लिया, सब त्रिगुणात्मक ही तो है, सब त्रिगुणात्मक ही तो है, त्रिगुणात्मक नहीं है क्यों, प्रकृति की तो सारी चीजें त्रिगुणात्मक हैं, तो मैंने प्रकृति की विशेषण लगा दिया ना, तो अंतर्भावित है, त्रिगुणात्मक है मतलब जो तीनों गुणों से बनी है वो है, जो जो हमारे को जाने नहीं योग्य वो तो सारा, जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो सारा त्रिगुणात्मक ही है, एक उस स्तर पर जो दिखाई दे रहा है वो तो सारा त्रिगुणात्मक ही है, आत्मा परमात्मा तो दिखाई देते ही नहीं है, उसको भी ले लो तो भी तो बस एक आत्मा को जान लिया, आत्मा हम स्वयं हैं और परमात्मा भी हमारे पास नहीं है, जान लिया सब, अब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या इसमें कह रहे हैं एक विषय का तत्व ज्ञान अन्य विषयों के मिथ्या ज्ञान को नहीं हटा सकता, ये हम भी सबको अच्छी तरह समझते हैं, अन्य चीज के मिथ्या ज्ञान के लिए उसका भी ज्ञान आना आवश्यक है, इस दृष्टि से सबको जानना अनिवार्य बन रहा है, फिर सबको जानना अनिवार्य बन रहा है, ठीक है। भारतीय भोजन से वितृष्णा अगर कर ली हमने, वैराग्य कर लिया, तो अब चीन के भोजन से भी तो वितृष्णा करनी बाकी है, अमेरिका के, जापान के, अफ्रीका के, नहीं एक से वितृष्णा हो गई तो सबसे थोड़ा ना होगी, उससे भी करनी होगी, वहां नहीं लगेगी ये बात। वहां इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यहां समझ लिया तो अब चाहे वो कैसी भी सब्जी हो, कैसी भी रोटी हो, चाहे वो मिट्टी के उस पर बनाई गई हो, चाहे लोहे के उस पर बनाई गई हो, कैसी भी हो, कौन सा आटा हो, कौन सी चक्की में पिसा हो, कोई सा भी हो, लेकिन एक विषय आ गया तो उससे संबंधित सब चीजें आ जाती हैं। वहां तो लगेगा, लेकिन जिन चीजों के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है उनको तो जानना पड़ेगा। तो एक विषय का तत्व ज्ञान दूसरे विषय के मिथ्या ज्ञान को नहीं हटा सकता। आगे मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञानम भई खलु मोहो, अल्प विराम, मोही तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का नाम मोही है। यानी जो मोह मतलब उल्टा ज्ञान, उसको मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान क्या नहीं है उसको आगे बता रहे हैं। न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम, अल्प विराम, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति न होना ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, अभावात्मक, कि हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है। दुनिया में इतने कीड़े मकोड़े हैं, हमें पता ही नहीं है कितनी प्रजातियां, कोई आभास भी नहीं है, कल्पना मात्र है, कुछ भी नहीं जानते। तो वस्तु का, किसी तत्व ज्ञान का न होना, किसी वस्तु की ठीक जानकारी का न होना अभाव रूप में, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये स्पष्ट है कि। तो न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम, आगे तच्च मिथ्या ज्ञानम यत्र विषय प्रवर्तमानम संसार बीजम भवति स विषयस्तत्त्वतो तो ज्ञेयः। तो तच्च मिथ्या ज्ञानम, ये मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, यत्र विषय प्रवर्तमानम, जिस विषय में प्रवृत्त होते हुए संसार का बीज यानी कारण होता है, जन्म मरण का कारण बनता है, स विषय तत्त्वतो तो ज्ञेयः, वो हमें जानना जरूरी है, बस उसके आगे कुछ नहीं। अब मान लीजिए किसी विषय में हम प्रवर्तमान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, ऐसे खाद्य पदार्थ और ऐसी चीजें, खेलकूद वो है ही नहीं यहां पर, मान लो विदेशों में है, यहां है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कुछ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी वस्तुएं हमें पता ही नहीं है। लेकिन जिनके साथ हमारा व्यवहार है, क्या क्या है वो आगे बताएंगे, उनसे संबंधित वो जो कि बंधन का कारण बनता है उसका तत्व ज्ञान आवश्यक है, बस इतना पर्याप्त है। सरल कर दिया ना, सरल कर दिया ना, सारे को तो हटा दिया, वो चिंता से तो मुक्त कर दिया, बस हमारे से संबंधित जितना है उतना उतना ज्ञान कर लो, मुक्ति हो जाएगी, ये इतना तत्व ज्ञान पर्याप्त है। तो कहा तच्च मिथ्या ज्ञानम यत्र विषय प्रवर्तमानम संसार बीजम भवति स विषय तत्व तो जे, और जिसमें प्रवृत्त होते हुए भी वो संसार का कारण नहीं बनता, उसके लिए भी कोई बात जानने की आवश्यकता नहीं, जो संसार का कारण बनता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि हमें बंधन से छूटना है। आगे किम पुनः तन मिथ्या ज्ञानम, ये वो वाला कौन सा मिथ्या ज्ञान है जो प्रवृत्त होते हुए संसार का बीज बनता है, कौन सा है वो, अब उसको बता रहे। तो न्याय दर्शनकार ने कितने प्रमेय माने थे? 12। वो प्रमेय वो हैं जिनमें मिथ्या ज्ञान होता है, जो कि बंधन का कारण होता है। अब उसी को ये अभी भाष्यकार ही बोल रहे हैं, आगे सूत्रकार भी बताएंगे कुछ, लेकिन भाष्यकार उन्हीं 12 को लेकर के यहां पर चर्चा चला रहे हैं। तो अनात्मनी आत्मग्रह, जो आत्मा आत्मा नहीं है यानी जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, अनात्मनी आत्मग्रह, इसके दो तरह से अर्थ होते हैं। एक तो है कि जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, आत्मा यानी वो चेतन तत्व जीव, जो जीव नहीं है उसको जीव समझ लेना, यानी जो जड़ है उसको चेतन समझ लेना, एक तो ये अर्थ किया जाता है। जैसा योग दर्शन का भी सूत्र है, अनित्या शुचि दुख अनात्मा सु, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति, उसमें सबसे अंत में अनात्मनी आत्म ख्याति है, नित्य अनित्य का भी बहुत कुछ पता लगता है भौतिक जगत में भी, अशुचि और दुख और फिर आना। इसने एक लिया प्रतीक रूप में, वो चारों चीजें भी यहां आ सकती हैं। तो एक तो अर्थ है कि जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, इसका मतलब क्या है, मुझे तो शब्द तो मैंने वो के वो बोले हैं, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, जो चेतन नहीं है उसको, जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझ लेना, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, दूसरे शब्दों में जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझ लेना। लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है, ठीक अर्थ है, वो क्या, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, ये योग दर्शन के सूत्र का तात्पर्य है। और ये नहीं है कि जो चेतन नहीं है उसको उसको चेतन समझ लेना, ये मुख्य अर्थ नहीं है, हालांकि ये भी अविद्या है। जो जड़ है उसको चेतन समझ लेना ये भी अविद्या है, लेकिन वहां सूत्रकार का क्या तात्पर्य है, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। अब शरीर है, बुद्धि है, ये मैं नहीं है इसको मैं समझ लेना, हालांकि दूसरी चीज भी घटती है यहां पर, क्योंकि शरीर और बुद्धि जड़ है, वो जड़ को चेतन समझ रहा है, लेकिन मुख्य बात ये नहीं है। वहां पर शब्द वही है लेकिन मुख्य बात क्या है, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, अनात्मनी आत्मख्याति, वहां का तात्पर्य वो है। क्योंकि उन्होंने, व्यास जी ने उसको समझाते हुए एक उद्धरण भी वहां पर दिया है, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतित्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनवानः, और तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवानः, स एषः सर्व अप्रतिबुद्ध। वहां मुख्य क्या है, जो मैं नहीं है उसको मैं समझते हुए उसकी हानि को अपनी हानि समझ लेना और उसके लाभ को अपना लाभ समझ लेना, मुख्य बात है। जो अनात्मनी आत्मख्याति, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, कुछ अस्मिता दोष आएगा, बिल्कुल अस्मिता क्लेश होगा। वो देखिए आगे, तो अनात्मनी आत्मग्रह, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ, इसको देखो, देखिए, अहम अस्मि इति मोहो अहंकार, अहम अस्मि मैं हूं। अब इसको केवल शब्द को पकड़ लेंगे तब तो मैं हूं ये जो कथन कर रहे हैं ये क्या है, मोह है, और इसे ही अहंकार करा, मोह अहंकार है, विपरीत ज्ञान है ये मोह और यही अहंकार है। जो मैं नहीं हूं जो मिथ्या ज्ञान है वो मोह है और वही अहंकार है। अहम अस्मि इति, इसलिए मैं कहना छोड़ देना पड़ेगा। अहम अस्मि मैं हूं, ये अनुभूति सतत बनी है। देखो हमारे को, हम बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम आश्रम में रह रहे हैं, हम हैं, अहम अस्मि अनुभूति है ना, वयम स्मह भी ठीक है जोड़ लीजिए, व्यक्तिगत भी है हमारी और सामूहिक, दोनों बातें हैं, एक ही बात है। तो अहम अस्मि ये अनुभूति बनी रहेगी तो ये मोह है, और मोह है उल्टा ज्ञान, तो फिर अहम अस्मि की जगह क्या बोलना चाहिए, अहम नास्मि। यही तो आएगा भाई, अहम अस्मि तो मोह हो गया और ये अहंकार है। अहम हटा दो, ये अहंकार है ना, तो अहम हटा दो बस, अस्मि। कुछ लोग कहते हैं ना अहंकार को हटाना है ना, तो अहम अस्मि, अहंकार कहाँ है, अहंकार यहां पर है, इसको हटा दो, अहंकार से दूर हो गए, बस केवल इतना बोलो अस्मि। मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं, इसमें भी तो अस्मि घुसा हुआ है, वो हम तो इसमें जुड़ा हुआ ही है संस्कृत भाषा की दृष्टि से, आप इसको बोलो या ना बोलो वो तो अंतर्भावित है यहां पर। उत्तम पुरुष एक वचन तो गुस्सा हुआ है, तो वो कई लोग प्रवचन देते हैं तो बोले मैं हूं, आत्मा को जानना है लेकिन मैं हूं आगे इसको मैं को भी हटा दो, बस हूं। इसी तरह से वो हिंदी में बोलते हैं ना मैं हूं, ये बात है, ये साधना में बात है, बस हूं, केवल अस्तित्व मात्र। उसको अंग्रेजी में कहते हैं आई एम, आई एम, आई एम, मैं हूं। बोले दिक्कत क्या कर रही है, आई दिक्कत कर रहा है, केवल एमनेस होनी चाहिए, एम अस्मि, ये देखो एम अस्मि, यही तो बात रहनी है, ए एम अस्मि, आई एम, आई भी हटाना है केवल एम रखना है। तो ये इन्होंने उसी बात को कहा कि अहम अस्मि इति मोहो अहंकार है, मैं हूं ये सोचना अहंकार है, तो इसमें से रास्ता निकाला है। इन्होंने तो अहम अस्मि पूरा कह दिया, अब अहम अस्मि तो कह नहीं सकते, तो कुछ तो रहेगा, तो अहम मैं आई हटा दो, अस्मि हूं और एम रह जाएगा तो काम भी चलेगा, हूं मैं हूं ये छोड़ भी नहीं सकते तो कुछ तो बचेगा ही ना, कैसे काम चले। आप कह रहे थे कि करेंगे क्या फिर, ये तो कुछ भी नहीं होगा, अहम अस्मि ऐसे काम चल जाएगा। मूल दोष कहां पर है, अहंकार, ठीक है, हैं? अहम अस्मि इति मोहो, अहम अस्मि इसको पूरे अहम अस्मि इति मोहो अहंकार ये बंधन का कारण है। तो अनात्मनि आत्मग्रह, मैं हूं ही नहीं, अब इसको किस संदर्भ में देखना है, जो अनात्म है उसमें आत्मख्याति, ये नहीं कि मैं हूं तो अपने स्वयं के अस्तित्व को भी नकार देना कि मैं हूं ही नहीं, जो अभी जिस ढंग से मैं बोल रहा था ऐसा नहीं। प्रसंग किस बात का है, अनात्मनि आत्मख्याति, जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझ लेना, उसके बारे में कहना कि ये मैं हूं, ये अहंकार है, ये मोह है। ये तो इतनी सी पंक्ति उठा करके कहेंगे इसको बड़े से सूत्र और बना करके, और अहम अस्मि इति मोहो अहंकार है, न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य, अहम अस्मि मोहो इति, अहम अस्मि ये जो है ये मोह है और अहंकार है, बस ये छोड़ना है बिल्कुल। सुक्ति बना के ऊपर बड़ी बड़ी सी व्याख्या और प्रवचन नहीं, लेकिन प्रसंग क्या है, अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्म नहीं है उसमें ये कथन करना, जो आत्म है उसमें ये कथन तो हो गई, इसका निषेध थोड़ा है, ये बात आगे भी स्पष्ट होगी। नहीं, अनात्मनि आत्मग्रह ठीक है, वो एक बात कह दी भाई, अतस्मिन तति तो होगा, मिथ्या ज्ञान मोह आप कहोगे, अहंकार कहोगे, अतस्मिन तद है तो अनात्मनि आत्म, ये ठीक है यहां तक, लेकिन उसमें अहम अस्मि इति मोह अहंकार इति, आगे अनात्मानं खलु अहम अस्मि इति पश्यतो दृष्टि अहंकार इति, जो अनात्मा है उसको अहम अस्मि वो मैं हूं ये देखते हुए कि जो दृष्टि है वो अहंकार है, ये ज्ञान अहंकार है, दृष्टि वो वस्तु अपने आप में अहंकार नहीं है, जिसमें मैं का कथन कर रहा है वो वस्तु त्याज्य नहीं है, वो अपनी जगह है, उसी को नहीं छोड़ना है। बोले इस शरीर के कारण ही तो मैं मेरे का संबंध बना हुआ है, तो इसको छोड़ो, त्याज्य है ये, यही तो बंधन का कारण है शरीर, क्योंकि इसी में तो अहम की बात आ रही है, तो हटाओ इसी को शरीर को। बोले नहीं, इसकी जो दृष्टि है हम इसको जो समझ रहे हैं वो अहंकार है, ये अहंकार नहीं है, ये वस्तु अहंकार नहीं है, वस्तु तो ठीक है, परमात्मा की कृति। तो अनात्मानं खलु अहम अस्मि इति पश्यतो दृष्टि ही अहंकार है, ये दृष्टि ज्ञान बोध ये अहंकार। अब जो प्रमेय पढ़े गए थे उसमें एक पहला प्रमेय आत्मा जो सबसे प्रथम था वो यहां पर उन्होंने उठा लिया। आगे किम पुनस्तत् अर्थजातम यद विषयो अहंकार, बोले वो अर्थजात वो समूह क्या है जिससे संबंधित ये अहंकार है, अर्थात जब ये कहा कि अनात्मनी आत्मा ग्रह, जो आत्मा नहीं है उसको, जो मैं नहीं है उसको मैं समझना, तो जो मैं नहीं है वो कौन कौन सी चीजें हैं, जिसको मैं समझ लेता है आदमी वो कौन कौन सी चीजें हैं, या जिनसे संबंधित अहंकार है वो कौन सी चीजें हैं। तो था किम पुनस्तद अर्थ जातम यद विषयो अहंकार, तो उसको बोला शरीर इंद्रिय मनोवेदना बुद्धयः, शरीर इंद्रिय मन वेदना संवेदना लीजिए और अर्थ ले लीजिए उससे, और बुद्धयः। और प्रमेयों में भी देखो यही चीजें पढ़ी हुई हैं, आत्मा के बाद में शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि और मन, इनमें मैं की ख्याति हो जाती है, ये मैं हूं शरीर को, और शरीर से बाहर भी हो तो भवन को और अपने खेतों को और अपनी संपत्ति फैक्ट्रियों को आश्रमों को भी व्यक्ति मैं समझने लग जाता है, होता है ये भी, लेकिन उन सबको छोड़ के शरीर से प्रारंभ किया, शरीर को मैं समझने लगता है, ये पहला है। दूसरा फिर शरीर से और सूक्ष्म है तो इंद्रियां, इंद्रियों को वो मैं समझने लग जाता है, उससे और सूक्ष्म जाएगा तो मन को समझने लगता है, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थों को समझने लगता है मैं, और भी जाएगा तो बुद्धि को ज्ञान को उसको मैं समझने लगता है, जो अंतिम मैं का संबंध है वो बुद्धि के साथ में, शरीर का बाद में है। इसलिए विवेक ख्याति के लिए क्या है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, विवेक ख्याति क्या होती है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, जो योग दर्शन में आता है व्यासभाषी में, सत्व का मतलब है बुद्धि और पुरुष का मतलब है आत्मा, उसकी अन्यथा ख्याति भिन्न भिन्न होना, सत्व और पुरुष आत्मा और बुद्धि, तो ये तो मैं है ही, लेकिन इसको वो मैं समझ लेता है, ये गलत है, ये सबसे अंतिम मैं मेरे का संबंध है, या यानी जो अनात्मनी आत्मा ख्याति है जो अंत में छूटती है, ये छूटी तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है, हाँ इससे पहले भी हो सकती है, ये तो रहेगी, ये तो सबसे अंत में जाने वाली है, शरीर को मैं मानना किसी ने छोड़ भी दिया, लेकिन ये जो ज्ञान हो रहा है वो तो लगता है ये तो मैं खुद ही हूं, ये जो हमें ज्ञान हो रहा है ये अपने से अलग लगता है क्या, शरीर को तो हम फिर भी समझ लेते हैं कि ये मेरे से अलग है, अलग प्रतीत हो जाता है ना शरीर, कुछ कुछ समझते पढ़ते इतने दिन हो जाते हैं, हालांकि तो अनुभूति यही रहती है कि मैं ये हूं, मैं मतलब ये शरीर है, जब जब मैं बोलते हैं व्यवहार करते हैं तो इस शरीर सहित को ही तो मैं बोलते हैं, ये इसका भी छूटना बहुत कठिन है, और फिर इंद्रियों को कि चलो शरीर से अलग ये जो जान रहा हूं मैं, जिससे जान रहा हूं ये सब मैं हूं, इंद्रिय मन और उस अंत में बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान तो बिल्कुल आत्मा का ही स्वभाव और स्वरूप प्रतीत होगा, ये जो जितना ज्ञान हो रहा है इसको हम अपने से पृथक नहीं देख पाते, जितना भोग हो रहा है सुख दुख आ रहा है और जो ज्ञान आ रहा है उसको हम अपने से पृथक नहीं देख पाते, वो बस मैं ही हूं, ये तो मैं ही तो हूं, और ये पृथकता सबसे अंत में जाती है, ये पृथकता सबसे अंत में आती है, मैं मेरे का संबंध यानी अनात्मनी आत्मख्याति बना रहता है। तो इन्होंने कहा कि वो कौन सा अर्थ जात है जिसमें अनात्मनी आत्मख्याति हो रही है, तो कहा शरीर इंद्रिय मन वेदना बुद्धयः, हो गया उन्हीं प्रमेयों का वर्णन चल रहा है। आगे कथम तद विषयो अहंकार संसार बीजम भवति, ठीक है इनके विषय में हमारे को अहंकार हो रहा है, इसको मैं समझ रहे हैं, लेकिन वो संसार का कारण कैसे बन रहा है, ठीक है हमने मान लिया इसको गलत मान लिया, लेकिन इससे संसार बंधन कैसे हो रहा है, ये संसार का कारण कैसे बन रहा है, संसार का बीज कैसे बन रहा है, ये प्रश्न उठा। तो कथम तद विषय अहंकार है, तद विषय मतलब शरीर इंद्रिय मन वेदना बुद्धि, इनसे संबंधित अहंकार यानी मोह अविद्या संसार का कारण बनता है। इसका उत्तर दे रहे हैं अयम खलु शरीरादि अर्थ जातम अहम अस्मि इति व्यवसितः तदुच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमानो अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः पुनः पुनः तद उपादत्ते, अल्पविराम। अयम खलु ये यानी आत्मा, कोई मनुष्य चेतन, शरीरादि अर्थ जातम, शरीरादि जो वस्तुएं हैं जो ऊपर गिनाई हैं इन्होंने, शरीर इंद्रिय मन वेदना और बुद्धि, इन सब समूहों को अहम अस्मि इति व्यवसिता, ये मैं हूं ये सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ, जानता हुआ। तदुच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमाना, उनके उच्छेद से अपने उच्छेद को मानता हुआ, यानी उनके नाश से अपने नाश को मानता हुआ, उनकी हानि को अपनी हानि मानता हुआ। बिल्कुल योग दर्शन व्यास भाष्य वाली बात है, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति, प्रसन्न होता है आत्मसंपदम मनवाना, और तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवाना। तो तस्य व्यापदम अनुशोचति वही बात कही जा रही है, यहां भी मैं मेरे का संबंध वही है, जो मैं नहीं है उसको मैं समझना, इसको जड़ मानते हुए भी ये नष्ट भी हो जाता है, उत्पन्न भी होता है, बढ़ता भी है, इसलिए अनित्य भी है, मर भी जाता है, समाप्त भी हो जाता है, इसको अनित्य मानते हुए भी मैं मान रहा है, इसको जड़ मानते हुए भी मैं मान रहा है, ये अविद्या है। जो इस शरीर को मैं मानते हैं वो शरीर को उस रूप में नित्य नहीं मानते, पता है कि उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो मैं है कि यही मैं हूं, तो इसके नाश को अपना नाश समझता हुआ इसको बचाने के प्रयास में लग जाता है। इसको शरीर को मैं समझना बंधन का कारण क्यों है, ये बात बताई जा रही है कि जब इसी को मैं समझेगा तो इसके नाश में अपना नाश समझेगा, क्योंकि इसी को ही तो मैं समझ रहा है वो, और अपना नाश कोई नहीं चाहता है, मैं नष्ट हो जाऊं ये कोई नहीं चाहता है। मानव भूवम, ऐसा कभी नहीं होगी मैं नहीं रहूं, भूयासम इति मैं हमेशा बना रहूं, ये हम चाहते हैं, नष्ट कोई नहीं होना चाहता, ये चाहता है क्या, नहीं चाहता। तो जब इन्हीं को शरीर आदि को मैं मान लेता है तो इनके नाश में अपना नाश समझता है, तो स्वाभाविक है इनकी स्थिति के लिए वो प्रयत्न करेगा, इन्हीं को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। तो तदुच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमानो अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः, अनुच्छेद की तृष्णा प्यास से वो परिप्लुत डूबा हुआ रहेगा, भरा रहेगा। अनुच्छेद की तृष्णा क्या, कि समाप्त ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, उच्छेद मतलब इसका नष्ट होना और अनुच्छेद मतलब नष्ट ना होना, उसके मन में ये व्यापक बना रहेगा, सतत बना रहेगा कि शरीर ना चला जाए, ये शरीर ना चला जाए, ये बना ही रहे, ये ठीक ही रहे, इसी में लगा रहेगा वो, इसको इतनी मुख्यता दे देगा क्योंकि इसी को मैं मान रहा है। तो आत्मोच्छेदम मन्य मानो अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुत है पुनस पुनस तत् उपादत्ते, फिर उसी को प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी इच्छा क्या बनी हुई है, मैं ही शरीर हूं और शरीर मेरा रहे, तो ईश्वर बड़ी कृपा करता है, लेते रहो, इसी को ही शरीर को ही मैं समझते हो तो ठीक है, लेते रहो, आपको मैं देता रहूंगा। पुनस पुनस तद उपादत्ते अल्प विराम, तद उपादानो और उसको प्राप्त करता हुआ जन्म मरणाय यतते, जन्म और मरण के लिए वो यत्न करता रहता है, वो चाहता है कि उत्पत्ति हो, वो चाहता है कि मृत्यु हो और फिर से जन्म हो, क्योंकि यही मैं हूं, जन्म मरण को चाहता है वो, कोई हट जाए ये चाहता है, कोई उत्पन्न हो जाए वो चाहता है, इसी में लगा रहता है। जो थोड़ा सा विवेकी हो जाता है वो, जैसे पुराने कपड़े को हटाते ही नहीं, यूं तो सब कपड़े रखना चाहते हैं, बोले कोई कपड़ा हटाना भी चाहता है, अपने घर से निकालना भी चाहता है कपड़े को, ऐसा होता है क्या, उसे पुराना हो गया, जीर्णशीर्ण हो गया, जैसे शरीर भी जीर्णशीर्ण हो गया, तो इतना विवेक हो गया है, लेकिन शरीर को ही मैं मान रहा है, पुनर्जन्म को मान रहा है लेकिन शरीर को मैं मान रहा है, यही मेरा स्वरूप है, अब फिर शरीर मेरे को आए, फिर मेरा शरीर हो जाए, फिर नया हो जाए, कपड़ा मोटा उदाहरण है वो, मैं उसको बता रहा था, वो उस चीज को बता रहा था मैं कि भाई इसको शरीर को भी कोई छोड़ना चाहता है क्या, हाँ चाहता है जो इतना समझ लेता है, लेकिन जब जब वो व्यवहार करेगा ये शरीर को ही चाहेगा और बार बार शरीर को ही चाहेगा, वो मान के चल रहा है कि मैं ही हूं, ये तो ठीक है कि भाई शरीर तो जाएगा लेकिन मैं फिर से जन्म ले लूं, जैसे ये मैं मेरा ही शरीर बन गया और मैं ही हूं शरीर, और ये समाप्त हो गया और अगला जन्म फिर है मैं हूं और मेरा ये शरीर फिर से आ जाए, पुराने की जगह नया बन जाए, यानी शरीर को मैं ही मान करके चल रहा है। यही आकृति नहीं, ये भी मान सकता है कोई एक स्तर का, और लेकिन एक स्तर का ये भी हो सकता है कि ठीक है अलग अलग भी शरीर आ जाएगा लेकिन है तो मैं ही तो हूँ वो। अगर यदि शरीर को ही मानता है, इसी शरीर को ही मैं मानता है, तो ये संभव ही नहीं है कि अगले जन्म में यही शरीर। ये एक स्तर पे हो गया, वो ऐसा नहीं मानेगा, इसी को हटा दो, शरीर को ही मैं मानता है, शरीर को ही मैं मानता है। जैसे कि कोई कपड़ा उपड़ा कोई चीज हो, पहले एक बना दिया अब फिर वो पुराना सा हो गया तो उसी को खोल खाल करके उधेड़ करके फिर नई बना दिया, नया स्वेटर बना दिया, नई चीज बना दी, वो मान तो उसी को ही रहा है। ठीक है ये समाप्त होगा और फिर यही जैसे कि विकसित हो जाएगा, जैसे बीज है बीज से वृक्ष बन गया, ऐसे ही कुछ वो बन जाएगा, नहीं तो और कहां घटाओगे आप इसको, और कहां घटाओगे आप बताओ। मरण की वो इच्छा करके कैसे करेगा, मरण की इच्छा वो करेगा जो ये जानता है कि मरण के बाद में मेरे को और अच्छा मिलने वाला है, लेकिन प्रसंग क्या चल रहा है, वो अनात्मनी आत्मख्याति तो कर रहा है, इसको वो मान रहा है। चलो आप शरीर को छोड़ दो, या शरीर आदि है, शरीर को नहीं घटता है, एक बार हटा दो, अंदर जो मन बुद्धि अहंकार ज्ञान है, अंदर की जो संवेदना है, जिसको बुद्धि को वो मैं समझ रहा है, ये चलो शरीर तो चला गया ये, लेकिन ये संवेदना ये ज्ञान और ये सब चीजें मैं अगले शरीर में चला जाऊंगा, लेकिन वहां भी तो अनात्मनी आत्मख्याति है, सूक्ष्म शरीर की है, बुद्धि की है, मन की है, ये दूसरी चीजें भी तो हैं, आप वहां पर घटा लो आगे। तो ये क्या कह रहे हैं, पुनः पुनः तद उपा पुनः तद उपादत्ते तद उपादानो उपादानो जन्म मरणाय यतते तेना अवियोगात न अत्यंतम दुखम दुखात विमुच्यते। तो तेना अवियोगात, और इनसे अवियोग होने के कारण, क्योंकि वो इनसे जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहने से न अत्यंतम दुखात विमुच्यते, दुख से पूरी तरह से वो कभी नहीं छूट सकता, एक सीमा तक तो छूट ही सकता है, बहुत बड़े सीमा तक छूट सकता है, और ये प्रत्यक्ष है कि हम दुख से छूटते हैं, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता, हम प्रयत्न करते हैं दुख से छूटते हैं, भूख से भूख के दुख से छूटते हैं, प्यास के दुख से छूटते हैं, रोग के दुख से छूटते हैं, सर्दी गर्मी बहुत सारे दुखों से छूटते हैं, तो दुखों से तो छूटते हैं लेकिन अत्यंत दुख से छूट नहीं छूट पाएगा वो। सांख्य दर्शन का प्रारंभ भी यही है, अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। फिर आगे उन्होंने कहा प्रत्येक जो भूख प्यास है उसकी भी तो निवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी बोले सारी तो दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, संसार के साधनों से थोड़ी थोड़ी दुख की निवृत्ति होती है एक अंश में, लेकिन पूरी तो वहां भी नहीं होती। बोले सबको एक साथ ले लें, जितने भी दुख निवृत्ति के उपाय हैं संसार के उन सबको भी एक साथ उपलब्ध कर लें तो भी सारे दुख की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए यह आत्यंतिक दुख की निवृत्ति यही पुरुषार्थ है, पुरुष का प्रयोजन। आगे तो यस्तु दुखम, जो दुख है, दुखायतनम दुख का जो आधार है, आश्रय कारण है, एक एक तो है दुख और एक है दुख का कारण आधार, और तीसरा कहा दुखानुशक्तम सुखम च, और दुख से बिंधा हुआ युक्त जो सुख है, ऐसा सुख जो दुख से युक्त है, दुख दुख का आधार कारण और दुख से युक्त जो सुख है, वो जिसको हम सुख कहते हैं लौकिक सुख कहते हैं, वो सर्वम इदम दुखम इति पश्यति, ये सारा का सारा दुख है, ये जब वो देखने लगता है, दुख को भी दुख समझे, दुख के साधनों में भी दुख देखे और जो सुख है उसमें भी दुख देखे, तीनों बातें, दुखम इति पश्यति स दुखम परिजानाति, वो वास्तव में दुख को जानता है, और परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति, अल्प विराम, और जो जाना हुआ दुख है वो प्रहीण मतलब परित्यक्त छूटा हुआ हो ही जाता है। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो दुख जान लिया गया है वो तो छूट ही जाता है, रह नहीं सकता वो तो, यानी हम उससे अलग हो ही जाएंगे। कोई कहने की जरूरत नहीं है, कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, हम अलग हो ही जाएंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही यही है, वो दुख को चाहता ही नहीं है कभी भी। जब हम ये कहते हैं जिसको हम दुख कह रहे हैं, संसार में दुख है, फिर भी उसी में लगे हुए हैं, फिर भी उसी में फंसे हुए हैं, इसका मतलब है उसको दुख अभी जाना नहीं है, उसमें सुख दिखाई दे रहा है। जानने के बाद तो हट ही जाते हैं, जब मिठाई में विष हो ये पता लग गया तो मिठाई का तो कोई नहीं खाएगा, इसको रोकना पड़ता है क्या किसी को कि भाई मिठाई मत खाओ, पता लग गया इसमें विष है, अब किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, हट ही जाएगा। तो कब परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवती, जाना हुआ तो क्षीण हो ही जाता है, हट ही जाता है। तो विपरीत भी है, यूं करके देख लो, अगर प्रहीण नहीं हुआ है इसका मतलब है जाना नहीं गया, उतनी वही तो कमी है हमारी, हम पूरा पूरा सब में दुख नहीं देख पाते, सुख में सुख दिखाई देता है, दुख मिश्रित दिखाई नहीं देता, इसलिए छूटते नहीं। तो परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवती, और जब वो प्रहीण हो जाता है तो अनुपादानात, इसका उदाहरण दिया अनुपादानात सविशान्नवत, अनुपादान होने से, क्योंकि वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्यों, सविश अन्न के अनुपादान के समान, जैसे विष युक्त अन्न, अन्न मतलब भोजन पक्व जो निर्मित है, जिसको हम खाते हैं स्वादिष्ट चीज, वो सविश होता है, वो जैसे अनुपादेय हो जाता है, ऐसे ये संसार का सुख भी अनुपादेय हो जाएगा, छोड़ ही देगा उसको। अच्छा, यहां इन्होंने देखो दुख की बात कही, तो योग दर्शन में भी आता है ना दुख, दुख का कारण हे तू हान और हानोपाय, दुख दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय, तो ये दुख की बात कही है। आगे एवं दोषान कर्म च दुख हेतु रीति पश्यति, और वो क्या देखता है, दोषों को और कर्मों को दुख का कारण समझता है, दुख और दुख का हेतु, ये दूसरी चीज आ गई, हे हेतु, हे हेतु कौन है, दुख का कारण क्या है, कर्म और दोष, कर्म और दोष, दोष और क्लेश, और ये स्पष्ट है, हम पहले देख चुके हैं कि कर्म भी तब दोष का तब हानिकारक होता है जब दोष से युक्त होता है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण क्या है, दोष है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानम, यानी प्रवृत्ति का कारण, यानी हानिकारक प्रवृत्ति का कारण जो कि जन्म और दुख देती है, उसका कारण दोष है। यद्यपि ये दोनों बातें लिखी और दोनों मुख्य हैं, क्योंकि हम उन कर्मों से भी बचें और दोष से भी बचें, और दोष का भी मुख्य कारण मिथ्या जान है वहां पर। तो यहां दो मुख्य बातें ली हैं जिनको हम केंद्रित कर सकते हैं, सांसारिक व्यक्ति कर्म पे अधिक केंद्रित रहेगा क्योंकि कर्म से ही जन्म मरण होते हैं, उनको दुख रूप में देखेगा कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ये मेरे दुख का कारण है, बंधन का कारण है, और थोड़ा ऊपर का होगा तो इन कर्मों के पीछे छिपे हुए दोष को देखेगा, ये जो राग द्वेष है ये मेरे दुख का कारण है, वास्तव में कर्म को वो मुख्यता नहीं देगा, वो दोष को मुख्यता देगा, और वैसे दोनों मिले जुले हैं ही कारण। ये दूसरा ज्ञान है उसका, पहला ज्ञान क्या है, दुख क्या है, तो दुख, दुख का आयतन और दुख का जो, और नहीं, दुख मिश्रित जो सुख है वो, इन तीनों को दुख रूप देखता है एक, और दूसरा इस दुख का आखिर कारण क्या है, तो कर्म और दोष। आगे न च अप्रहीणेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदेन शक्यं भवितुम् इति दोषान् जहाति। अब उसके मन में क्या है कि अप्रहीणेषु दोषेषु, दोषों को छोड़े बिना दुख प्रबंध का, दुख का जो ये प्रवाह चल रहा है लगातार, इसके उच्छेद के, इसके हटने का न शक्यं भवितुम्, ये हट नहीं सकता है, जब तक दोष है तब तक दुख का प्रवाह हट नहीं सकता, ये उसको समझ में आ गया है। ऐसा समझने के बाद इति दोषान् जहाति, दोषों को छोड़ देता है, यानी यहां भी दुख देख रहा है, ये सारी की सारी दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिपक्ष भावना की जा रही है, दोष क्या है ये, इसमें हानि क्या है, मेरा अहित क्या है, ये देखा जा रहा है, तो दोष को हानिकारक समझ के छोड़ देगा, क्योंकि हानिकारक चीज को आत्मा ग्रहण करता ही नहीं है कभी भी, ये स्वभाव है उसका, छोड़ ही देगा वो। इति दोषान जहाति, आगे, और जब दोषों को छोड़ देता है तो क्या होगा, प्रहीणेशु च दोषेशु न प्रवृत्ति ही प्रतिसंधानाय इत्युक्तम, और दोषों के क्षीण होने पर जो हमारी प्रवृत्ति होगी वो प्रतिसंधान के लिए नहीं होगी, इत्युक्तम ये पहले कह ही चुके हैं, पिछले आनिक के अंत में ही कहा, दोष क्षीण हो गए तो अब जो प्रवृत्ति है वो प्रतिसंधान के लिए नहीं होगी, वो जन्म मरण का कारण नहीं होगी, कर्म तो करेगा, एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समा, एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति, और कोई उपाय ही नहीं है, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हम, 100 वर्ष तक कर्म करने वे जीना ही है, लेकिन उसको समझ में आ गया कि दोष के कारण ये कर्म बंधन का कारण बनते थे, दोष को हटा दिया, अब ये कर्म बंधन का कारण मेरे है ही नहीं। आगे प्रेत्य भाव फल दुखानी चेयानी, अब ये नए प्रमेय ले लिए, 12 प्रमेय थे ना, उसमें आत्मा आ गया, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और वेदना मतलब अर्थ आ गए, अब क्या बचे, प्रेत्य भाव फल और दुख, तो ये भी जे यानी ये भी जे हैं, दुखानी च जे यानी व्यवस्थापयति, कर्म च दोषांश्च प्रहेयान, तो दोष और कर्म भी आ गए, ये जो पीछे अभी चर्चा चली थी ना, दोष और कर्म भी वहां प्रमेय के अंदर है, दोष और कर्म प्रमेय में तो नहीं, दोष है, दोष है वो प्रवृत्ति, समझ प्रवृत्ति आप समझ लो, वहां पर दोष आ गए, तो अब दोष के बाद में इन्होंने क्या, प्रत्यभाव फल और दुख हानि ये भी जानने योग्य हैं, ऐसा वो निश्चय कर लेता है, प्रत्यभाव यानी मोक्ष और कर्म, कर्मों का फल और दुख, इनको भी जानना आवश्यक है, कर्म च दोषांश्च प्रहयान, और छोड़ने योग्य कर्म और दोषों को भी वो निश्चित कर लेता है, ये छोड़ने योग्य और ये ऐसा है। आगे प्रत्यभाव का तो मतलब मरने मृत्यु आदि, अब अगला कह रहे हैं अपवर्गो अधिगंतव्य, ये अपवर्ग आ गया, ये भी प्रमेयों में गिना रखा है, ये प्राप्त होने योग्य, छोड़ने योग्य ये है और ये प्राप्त होने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, तो हेय दुख आ गया था और दुख का कारण आ गया था, और उसके बाद का जो प्रथम पंक्ति के बाद का वर्णन है ये हानोपाय है, ये दोषों को हटाने से ये सब छूट जाता है, ये हानोपाय बताए, और हान क्या है, ये अपवर्ग हान है, योग दर्शन वाली ही चारों चीजें, तो अपवर्गो अधिगंतव्य है तस्य अधिगमोपाय तत्वज्ञानम, और उसका अपवर्ग की प्राप्ति का उपाय क्या है, तत्वज्ञान उपाय, एक ही उपाय है वास्तव में, मूल एक ही चीज है, तत्वज्ञान ही है, तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, एवं चतस्त्रिभिर् विधाभिः प्रमेयम् विभक्तम्, इन चार विधाओं में सारे प्रमेय विभक्त है, दुख, दुख का कारण, हान यानी सुख अपवर्ग और उसका उपाय, इसी में सारे प्रमेय विभक्त हैं। विभक्तम आसेव मानस्य अभ्यस्य तो भावयतः सम्यक दर्शनम, एक मिनट ऐसे देखते हैं, एवं चतस्त्रिभिर् विधाभि प्रमेयम् विभक्तम्, यहां तक हो गया, और ये आसेव मानस्य अभ्यस्यतो भावयतः सम्यक दर्शनम्, इसके लिए आप यूं कह रही है प्रमेयम् विभक्तम्, ये जो चार प्रमेय हैं ये आसेव मानस्य, जो इनको इनका सेवन करता रहता है, जानता रहता है, फिर अनुभव के साथ में आसेव मानस्य को ही आगे खोल दिया, अभ्यस्यतः उसका बार बार अभ्यास करते हुए आचरण करता हुआ, इसी को आगे खोला भावयतः, भावना करता हुआ, या तो सीधा भोगेगा, सेवन करेगा, बार बार आवृत्ति करेगा, या भावना करेगा मन में कि ये हे तू हान हान उपाय है, कैसे भी करेगा, ऐसा करते हुए सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या, उसी को खोला, यथाभूतावबोध, जो यथाभूत अवबोध, यथाभूत का मतलब जो चीज जैसी है वैसा ही जानना, यानी यथार्थ का ज्ञान होना, वास्तविकता का बोध, सम्यक दर्शन को खोल दिया यथाभूतावबोध, इसी को आगे खोल दिया तत्व ज्ञानम, यानी ठीक ठीक ज्ञान होना, तत्व ज्ञानम उत्पत्यते, तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, तो पंक्ति फिर से देखिए, इस प्रकार से चतस्त्रिभिर विधा भी प्रमेयम विभक्तम, चार प्रकारों में विभक्त इस प्रमेय को का सेवन करता हुआ, इनका अभ्यास करता हुआ, इनकी भावना करता हुआ सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। ऐसा करते हुए सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, यथाभूत बोध उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तत्व ज्ञान की उत्पत्ति का क्या उपाय बता दिया? ये जो प्रमेय हैं जितने, इनको चार भागों में बांट दिया, ये दुख और दुख का कारण, हान और हानोपाय, इस रूप में सबको देखता हुआ इनका अभ्यास करता है, इनका सेवन करता है, इनका अभ्यास करता है और इनकी भावना कर लेता है। हाँ ऐसे ही हैं, ये दुख है, ये दुख का हेतु है, इसमें संसार में रहते हुए ही तो पता लगता है, जो हम जन्म जन्म से इसमें देखते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं, इसी से ही तो पता लगता है हमारे को, और उसी से तत्व ज्ञान होता है, मात्र सुनने से नहीं होता। हाँ सुनने से उनको हो सकता है ज्यादा अच्छी तरह, जिनका पहले से अनुभव है, संस्कार है और ये सुना और वो बन गया, बैठ गई बात मन, हाँ ये ऐसा ही है। यदि मन में बात नहीं बैठ रही है तो इसका मतलब है अच्छी तरह से उनका उपयोग उपभोग नहीं किया है कि ये दुख है, इसका अभ्यास करेंगे भावना करेंगे इसी से तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा। इस संसार को जागरूकता से सावधानी से सेवन करते हुए देखते हुए ही हमें पता लगता है कि तत्व ज्ञान है क्या चीज, यही उत्पन्न होगा, इसी में उत्पन्न होगा तत्व ज्ञान। जो बंधन का कारण लग रहा है, जो फंसाने का कारण लग रहा है, जो जाल दिखाई दे रहा है, पिंजरा दिखाई दे रहा है, जो हमारे को बांधने वाला, जो बांधने वाला है, ये ही पिंजरा तत्वज्ञान कराएगा, यानी ये संसार ये जगत ही तत्वज्ञान कराएगा, इसी से बोध होगा। आगे एवं च, और इससे क्या होगा? तो अब सूत्रकार अपनी बात को रख रहा है, ये तो इन्होंने भाष्यकार ने अपनी बातें रखी। पहला सूत्र है दोष निमित्तानाम तत्वज्ञानात अहंकार निवृत्ति ही, अहंकार की निवृत्ति, अहंकार मतलब यहां पर है मोह, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? अनात्मनी आत्मख्याति की निवृत्ति कैसी होगी? तत्वज्ञानात, तत्वज्ञान से होगी। तो तत्वज्ञान किनका होगा? तो उसके लिए विशेषण दिया है पहले, दोष निमित्तानाम, दोष के कारण है जो, उनके तत्वज्ञान से अहंकार की निवृत्ति होती है। अर्थात जिनके, जिनसे दोष उत्पन्न होता है, जिनके मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पन्न होते हैं, उनके तत्वज्ञान से अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी। भाष्य, शरीरादि दुखांतम प्रमेयम, शरीर से लेकर के और दुख पर्यंत, जो 12 प्रमेय हैं उनमें आत्मा को छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दिया, आत्मा के बाद में शरीर है, तो शरीर आदि, शरीर है प्रारंभ में, और दुखांतम और दुख, और दुख के बाद में एक और चीज बच गई अपवर्ग, यानी ये 10। आत्मा को इधर छोड़ दिया और उधर अपवर्ग को, पहले और अंतिम वाले को छोड़ दिया, बीच के जो 10 हैं शरीर से लेकर के दुख तक, तो शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम, ये दोष के कारण। तत् विषयत्वात् मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या ज्ञान के इन्हीं के विषय वाला होने से, इन्हीं से संबंधित हमारा मिथ्या ज्ञान प्राय मुख्य रहता है। तदिदम तत्वज्ञानम तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति, निवर्तयति, तो इनसे संबंधित जो तत्वज्ञान है वो इनसे उत्पन्न हुए वे अहंकार को, इनसे संबंधित अहंकार को हटा देता है, इनसे संबंधित तत्वज्ञान इनसे संबंधित अहंकार मिथ्या ज्ञान को हटा देता है। क्यों हटा देगा? उसके लिए हेतु है समान विषय तयोर विरोधात्, एक ही विषय में उन दोनों का विरोध है, किनका? तत्व ज्ञान का और अहंकार का, यानी मिथ्या ज्ञान का, एक ही विषय में तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नहीं रह सकता, या तो उस विषय में तत्व ज्ञान रहेगा या मिथ्या ज्ञान रहेगा, तो तत्व ज्ञान आया तो मिथ्या ज्ञान हट ही जाने वाला है। आगे एवं तत्व ज्ञानात, इस प्रकार तत्व ज्ञान होने से फिर क्या होगा? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात तदंतराभावात अपवर्गः, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा और वो बाकी क्रम चलता जाएगा। सचायम शास्त्रार्थ संग्रहो अनुद्यते न अपूर्वो विधीयते अद्वितीयते इति। ये जो किया गया ये शास्त्र के अर्थ का संग्रह मात्र किया है, ये जो बता रहे हैं वे नई बात नहीं कह रही है, अपूर्व विधान नहीं है, ये आ चुका है पहले। आगे प्रसंख्यानानुपूर्व्या तु खलु। अब ये जो तत्व का ज्ञान होगा ये कैसे होगा, उसका क्रम भी है कुछ, ये सीधे ही तत्व ज्ञान में बैठ गए और सब चीजों में लग गए, या उसमें कुछ देखना पड़ेगा कि इस विषय का पहले करें और इसका बाद में करें। एक महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है जो कि प्राय हमारी छुट्टी भी रहती है, हम पूरी तरह से पिले पिल पिल पड़ते हैं उस पर पूरी तरह लग जाते हैं ना सब चीजें, कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन एक क्रम है उसमें, वैज्ञानिक बात है। क्या कहते हैं, दोष निमित्तम रूपादयो विषयाः संकल्पकृताः। दोष के निमित्त कौन है, रूपादयो विषय, रूपादि विषय होते हैं यानी शब्द स्पर्श रस गंध, और वो कैसे होते हैं, संकल्पकृत होते हैं वो। ये रूपादि विषय दोष के निमित्त बनते हैं, कब बनते हैं, संकल्पकृत। संकल्प का अर्थ फिर उसी तरह से समझना पड़ेगा जैसे पहले हमने किया था, संकल्प मात्र नहीं, मिथ्या संकल्प, जो भाष्यकार भी खोल रहे हैं इस बात को। भाष्य देखिए, काम विषया इंद्रियार्थ इति रूपादयः उच्यन्ते। ये जो रूपादि हैं, ये काम काम विषय इच्छा के विषय जो इंद्रिय के अर्थ हैं रूपादि, ये कहे गए हैं। रूपादयः रूपादयः इंद्रियार्था काम विषया इति उच्यन्ते। रूपादि जो कि इंद्रिय के अर्थ हैं वही कामना के विषय होते हैं, इन्हीं को हम चाहते हैं। ते मिथ्या संकल्पे माना राग द्वेष मोहन प्रवर्तयन्ति। ते के ते रूपादयः, वे रूपादि मिथ्या संकल्पे माना, इनके प्रति मिथ्या संकल्प जब होगा, जो संकल्प सूत्रकार ने कहा मिथ्या संकल्प जब होगा तो ये राग द्वेष मोह को प्रवृत्त कर देते हैं। तान पूर्वम प्रसंचक्षीत, उनको पहले देखें, किन बातों को, ये जो रूपादि विषय हैं ये मिथ्या संकल्प से युक्त होते हुए राग द्वेष मोह में प्रवृत्त कर देते हैं, राग द्वेष मोह को प्रवृत्त कर देते हैं। इसको थोड़ा यूं समझें, यदि मिथ्या संकल्प से युक्त ना हो, सत्य संकल्प से युक्त हो, तो ये रूपादि विषय राग द्वेष मोह को प्रवृत्त नहीं करेंगे। सामान्यतः हम क्या समझ लेते हैं, इन विषयों की तरफ प्रवृत्त होना ये राग द्वेष मोह को उत्पन्न करेगा, एक अंश में ठीक भी है क्योंकि हम मिथ्या संकल्प से युक्त रहते हैं, चूंकि मिथ्या संकल्प से युक्त रहते ही हैं इसलिए विषय मात्र के प्रति प्रवृत्त होने को हम राग द्वेष मोह से युक्त होना कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, मिथ्या संकल्प से युक्त होकर जब हम रूपादि का प्रयोग करते हैं, देखते सुनते चखते हैं, तो वो राग द्वेष मोह को उत्पन्न करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब ये बात जीवन मुक्त योगी में घटती है, वो मिथ्या संकल्प से रहित हो गया है, शुद्ध ज्ञान से युक्त हो गया है, अब वो इस संसार में देखता सुनता सब कुछ वही करता है जैसे हम करते हैं, खाना पीना वो भी करता है, लेकिन वो राग और द्वेष मोह को उत्पन्न नहीं करता है। अर्थात मूल कारण क्या है, ये विषय बंधन के कारण नहीं है वास्तव में, इनके पीछे का जो मिथ्या संकल्प है वो बंधन का कारण है। हम इसी को लक्ष्य मान लेते हैं, इसी में तृप्ति मान लेते हैं, ये पूर्ण सुख युक्त हैं, दुख रहित हैं ये मान लेते हैं, ये जो पीछे का मिथ्या संकल्प है, मिथ्या ज्ञान है, और इसी को अंतिम लक्ष्य बना लेना, ये जो संकल्प हमने कर रखा है ये राग द्वेष मोह को उत्पन्न करेगा, और अगर हमारा संकल्प सत्य है यानी हम केवल इसको साधन के रूप में देख रहे हैं तो राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं करेगा। इतनी सी तो बात है, वैसे बहुत बड़ी बात, लेकिन वो है इतनी सी बात। कि जब इसी को लक्ष्य बना लेते हैं, ये हो गया मिथ्या संकल्प, ये राग द्वेष मोह को करेगा और फंसाएगा, और इसको साधन के रूप में देख रहे हैं तो अब ये मिथ्या संकल्प नहीं है, ये राग द्वेष मोह को उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस पंक्ति से क्या हमें तात्पर्य निकल रहा है कि रूप आदि विषय अपने आप में बंधन का कारण नहीं है, ये प्रकृति जो संसार परमात्मा ने बना के दिया ये अपने आप में बंधन का कारण नहीं है। हाँ, दिखने में यूं ही लगेगा कि ये संसार ही तो बंधन का कारण है, इसी की चमक दमक तो बंधन का कारण है, प्रथम दृष्टिया तो यही लगेगा और यही प्रतीत होता है और यही कथन किया जाता है, इसलिए इनसे हटने की बात की जाती है, इनसे अपने को पृथक रखने की बात की जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है, हमारा मिथ्या संकल्प उसमें बंधन का कारण है, राग द्वेष मोह का कारण है, रूपादि विषय नहीं, वो परमात्मा के बनाए हुए हैं, ये हमारे हित के लिए हैं, बहुत उन्नति करवा सकते हैं। तो ते मिथ्या संकल्पे माना राग द्वेष मोहान प्रवर्तयन्ती तान पूर्वम प्रसंचक्षीता, पहले इसको देखो और बात छोड़ो अभी, ये साधन है साध्य नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, इनकी न्यूनाधिकता यदि लक्ष्य बनाएंगे, अधिक सेवन करेंगे तो इसमें रोग आएंगे, तो इनका संतुलित उपयोग, सम मात्रा में उपयोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका उचित मात्रा में उपयोग सेवन, ये पहले जरूरी है। दूसरी क्या चीज अभी जरूरी नहीं है वो तो आगे आएगी, लेकिन इसको किए बिना जब व्यक्ति दूसरी तरफ चला जाता है तो दूसरी तरफ चलाना भी उसका व्यर्थ जैसा ही होता है। वो अगली बात क्या है वो बताते हैं, तांश्च प्रसंचक्षाणस्य रूपादि विषयो मिथ्या संकल्पो निवर्तते, और जो इनको देखता है अच्छी तरह से जानता है समझता है, उपयोग तो करना ही पड़ता है हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, उनको करते हुए जागरूकता से देखता है तो क्या होता है, रूपादि विषयक मिथ्या संकल्प चला जाता है, उसको देखेंगे तो उससे संबंधित मिथ्या संकल्प चला ही जाएगा, उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। लेकिन हम इसके आकर्षण में रहते हुए उसको लक्ष्य बनाते हुए उसको देखते नहीं है ढंग से, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को ठीक ढंग से देखते ही नहीं है, जागरूकता से देखते ही नहीं है, इसलिए उनसे संबंधित मिथ्या ज्ञान सदा बना रहता है, हटता नहीं है। और ध्यान से देखने लगेंगे तो इनसे संबंधित मिथ्या ज्ञान हट ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी बुद्धि इंद्रियां दी हैं कि इनका दोष दिखेगा हमारे को, इनके दोष प्रकट होंगे, इनके में जो दुख है वो हमें पता लगेगा और हम उससे हट जाएंगे। आगे तन्निवृत्त, इसके निवृत्त होने पर सती सप्तमी, किसके रूप आदि से संबंधित मिथ्या संकल्प के हटने के बाद, अध्यात्मम शरीरादि प्रसंचक्षीत, शरीरादि जो अध्यात्म है, आत्मा से संबंधित जो चीजें कौन, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि, फिर इनको देखें, एक क्रम बताया जा रहा है जो इन्होंने शीर्षक दिया था ना, प्रसंख्यान अनुपूर्विया तो खलो, ये प्रसंख्यान की अनुपूर्वी है, क्रम है ये, पहले ये होगा और फिर ये होगा। अब विषयों को तो ढंग से देखा नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, वहां तो प्रसंख्यान है नहीं, लेकिन आत्मा और शरीर के ऊपर आ गए ज्यादा, आत्मा शरीर अलग अलग है, शरीर अलग है, ये है, वो करता तो रहेगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुपूर्वी वाला क्रम पूरा नहीं किया है, और प्राय ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मना पहले का भी कोई नहीं करता, दूसरे का भी नहीं करता, लेकिन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। और जब तक ये पहला वाला अच्छी तरह नहीं किया है, दूसरा वाला होगा नहीं, उसका सदा नहीं सकता है। वो कितनी बात कर ले आत्मा परमात्मा की, शरीर और उसके पृथक की बात कर ले, प्रवचन दे दे, लिख ले, कह दे कि समझ लिया ये तो पूरा नहीं, फंसा वहीं पर ही रहेगा, क्योंकि पहला वाला कार्य पूरा नहीं किया है। इसलिए पहला वाला कार्य क्या कैसे सिद्ध होगा, कि वो इन विषयों का उचित मात्रा में उपयोग करे, जिसमें दिनचर्या आ गई, खाना पीना आ गया, उठना बैठना आ गया, युक्ताहार विहार, युक्त कर्म उचित मात्रा में, सम्यक कर्म, तो प्रारंभ का कोई व्यक्ति यदि इनको युक्त बनाने में लगा हुआ है, उचित दिनचर्या, उचित खान पान, भले ही वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहा है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। मन में सामान्य जानता है लेकिन उस तरफ वो अधिक प्रयत्नशील नहीं है, इधर ही लगा हुआ है, वो कोई भटका हुआ नहीं है। लेकिन हमारे को क्या हो जाता है यदि कोई उसमें पहले लगा हुआ है, मैं खाना पीना तो ठीक कर लूं अपना, मैं बीड़ी सिगरेट तो छोड़ दूं अपनी, नशे पत्ते तो छोड़ दूं, दिन में भिन्न भिन्न चीजें खाना, अलग अलग खाना, अन्य विषय भोग वो तो थोड़े छोड़ दूं, उसको तो समझ लूं पहले। लेकिन लगता नहीं, ये भी जरूरी है, ठीक है एक सीमा तक आवश्यक है, लेकिन उसके लिए वो मुख्य है। एक वो व्यक्ति है जो इन रूप आदि विषयों का को देख नहीं रहा है अच्छी तरह से, थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया और इधर लग गया, ध्यान में बैठ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, आत्मा परमात्मा को सुन रहा है, उनके विवेचन को देख रहा है, आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है, शरीर का, इनमें लग गया है ज्यादा, तो वो अधूरा काम छूटा हुआ है, वो बार बार फंसेगा, बार बार फंसेगा, छूट ही नहीं सकता वो, और उधर का उसका प्रयत्न व्यर्थ जाएगा बहुत सारा, क्योंकि इधर पहला वाला काम ढंग से हुआ नहीं है, अभी व्यर्थ जाता रहेगा, करता तो बहुत रहेगा लेकिन धीरे आगे करते करते करते जब ये निपी पहले वाला पूरा होगा तब वहां आगे प्रगति होगी उसकी, नहीं तो अटक जाएगा। लेकिन हमारा जोर अधिक किस पे आ जाता है, दूसरे वाले पे आ जाता है, अथवा दोनों पे रहता है, पहला वाला पूरा नहीं हुआ तो भी दूसरे वाले पे हम अधिक जोर दे देते हैं, नहीं ये भी जरूरी है, इस पर भी बहुत जोर दो, उसको अधिक महत्व दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भले ही इधर आत्मा परमात्मा और मुक्ति की बात नहीं कर रहा है लेकिन खान पान, रहन सहन, दिनचर्या उसको उसने बहुत अच्छा कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, वो उस दूसरे वाले से आगे निकल जाएगा बाद में। ये पहला है, ये अनुपूर्वी है, एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है जो कि प्राय हमारी दृष्टि से ओझल रहती है, और ऐसे व्यक्ति को हम थोड़ा हे भी समझ लेते हैं, और दूसरा आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है लेकिन खान पान में नियंत्रण नहीं है, दिनचर्या में नियंत्रण नहीं है, वो भी सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूं, ध्यान की बात कर रहा हूं या ध्यान में बैठता हूं, आत्मा का परमात्मा का चिंतन करता हूं, और दूसरा व्यक्ति उधर लगा हुआ है, हम उसको हे समझते हैं। ये बहुत सारा पाश्चात्य और भारतीय या पश्चिमात्य, इनको भी अंतर आप देख सकते हैं, वो लोग खान पीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, व्यायाम पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, दिनचर्या पे ध्यान देंगे, आहार की शुद्धता पे ध्यान देंगे, उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, जो भोग में लगे हैं उनको छोड़ दो, उनकी नहीं कह रहा हूं, जो उनमें प्रभुत्व है, जीवन को अच्छे से अच्छा, जीवन के लिए क्या अच्छा होता है और उसका संयम वो सदता रहता है उनका, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, इसको ऐसे करना है, ये करना है, परोक्ष रूप से उनका संयम सदता रहता है वहां। यहां भी, अपने इधर भी, भारत में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो इस तरफ अधिक प्रवृत्त हैं, और वो दूसरा व्यक्ति नहीं, साधना बहुत महत्वपूर्ण है, बैठेगा, खाने में कुछ नहीं, उठने बैठने में नहीं, नियंत्रण नहीं, सोने में नियंत्रण नहीं, और विषयों में नियंत्रण नहीं, लेकिन ये भक्ति और ये सब प्रमुखता से होते हैं, और उसी का दुष्परिणाम है कि इसमें बहुत चलते हुए भी बहुत गति नहीं होती है, और फिर वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये अनुपूर्वी है, पहली क्या हुआ, इन विषयों को देखे और उसके बाद तन्निवृत्त अध्यात्मम शरीरादि प्रचन संकेत। आगे तत्प्रसंख्यानात् अध्यात्म विषयो अहंकारो निवर्तते, और इसको देखने से, इसके प्रसंख्यान से अध्यात्म से संबंधित अहंकार यानी मिथ्या ज्ञान हट जाता है। सो अयम अध्यात्मम बहिश्च विविक्त चित्तो विहरन मुक्त इति उच्यते। मुक्त के विपरीत अल्प विराम ले लेना। तो ये ऐसा व्यक्ति जो कि अध्यात्मम बहिश्च विविक्त चित्त, इनसे विविक्त चित्त वाला हो गया, पृथक चित्त वाला हो गया, यानी वैराग्य वाला हो गया है। अध्यात्म मतलब शरीर आदि हो गए, और बहिश्च का मतलब हुआ रूप आदि, बाहर के विषय, इन दोनों से जो विविक्त चित्त वाला है, पृथक हो गया है ये व्यक्ति, विहरण, विहरण करता हुआ इस संसार में रहता हुआ भी, विहार करता हुआ, आना जाना सब कुछ करता हुआ भी, मुक्त इति उच्यते, ये मुक्त हो गए, विहार नहीं छोड़ता है, चलना फिरना रहेगा, बोलना रहेगा, खाना पीना रहेगा, मुक्त कहलाता है। विहरण मुक्त यूं संयुक्त रूप से भी देखेंगे तो जिसको हम जीवन मुक्त बोलते हैं, दूसरे शब्दों में जीवन मुक्तो भवति, जो योग दर्शन की भाषा है, व्यास भाष्य की भाषा है, जीवन मुक्त, जीवन जीवित रहता हुआ वो मुक्त हो जाता है, ये विहरण मुक्तो भवति। आगे अथ परम काचित संज्ञा हे या काचित भावितव्य इति उपदिश्यते। अब एक बात और कह रहे हैं इस विषय में, कोई संज्ञा, संज्ञा का मतलब एक तो नाम होता है, एक संज्ञा का मतलब ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान बोध। काचित संज्ञा हे या छोड़ने योग्य है और काचित भावितव्य कुछ भावना करने योग्य बनाने के लिए योग्य है, इति उपदिश्यते ये उपदेश किया जा रहा है। लेकिन सावधानी क्या रखनी है, उपदिश्यते के बाद अल्पविराम, सावधानी क्या रखनी है, न अर्थ निराकरणम, या किसी वस्तु का निराकरण नहीं किया जा रहा है कि है ही नहीं, अर्थ का निराकरण नहीं किया जा रहा है, कोई वस्तु है और उसके प्रति आंख नहीं मूंदी जा रही है, आंख बंद कर ली बोले है ही नहीं है, कबूतर की तरह आंख नहीं बंद की जा रही है वो, किसी अर्थ का निराकरण नहीं कर रहे, वस्तु का निराकरण नहीं कर रहे, है वो सब चीजें। न अर्थ निराकरणम, और आगे कहा अर्थोपादानम वा, अथवा किसी अर्थ को हम ले आए, कल्पना में ले आए, जो नहीं है उसको ले आए, ये अर्थ का उपादान हुआ, जो है उसको न देखना हटा देना और जो नहीं है उसको ले आना, ऐसा नहीं कर रहे, जो है उसी को देख रहे हैं, हे है वो भी है उसको छोड़ा जा रहा है और जिसको देख रहे हैं वो भी है इसलिए उसको देखा जा रहा है, केवल संज्ञा का मात्र है भेद, दृष्टि का केवल भेद है, न तो कोई कल्पना की जा रही है न किसी को हटाया जा रहा है, नहीं तो व्यक्ति कल्पना जगत में भी चला जाता है, इसको हटा दो इसको हटा दो, बस कुछ और ही सोचने लग जाता है कल्पना में और सोचता है कि मैं कहां का कहां पहुंच गया, न तो किसी को हटाना है जो अर्थ है और न किसी की कल्पना करनी है, ये साधना वास्तविकता जो है उसको ठीक देखना है, न कि उसको नजरअंदाज हटा देना और कोई कल्पित लोक में चले जाना, ये साधना नहीं है। प्रलय अवस्था तो वास्तविक है लेकिन साथ में ये भी है, अभी हमें ये भी पता होना चाहिए ना, उसकी प्रक्रिया बता रहे कथम इति, कैसे, तो तीसरा सूत्र है तन्निमित्तम तु अव्यवी अभिमान, ये तो इन्होंने भूमिका बनाई थी, तन्निमित्तम उसका कारण, किसका कारण, इसको पिछले सूत्र से देखिए, दूसरा सूत्र क्या है, दोष निमित्तम रूपादयो विषया संकल्प कृताः, संकल्प के कारण से ये रूपादि दोष के निमित्त होते हैं, तो ये संकल्प किस कारण से होता है, तो तन निमित्त मतलब उस संकल्प का निमित्त, मिथ्या संकल्प का निमित्त क्या है, तो अव्यवी अभिमान, अव्यवी का मानना, अव्यवी के रूप में देखना, वस्तु को अव्यवी के रूप में देखना, ये उसका कारण है। तन निमित्तम का एक अर्थ जो भाष्यकार ने किया है वो दोष निमित्तक का है, दोष का निमित्त क्या है, कारण क्या है, अव्यवी का अभिमान, ठीक है परंपरा से वो बनता है लेकिन सूत्र रचना की दृष्टि से क्या देखेंगे, दोष का निमित्त क्या, दोष निमित्तानाम तत्व ज्ञानात अहंकार निवृत्ति, फिर आगे क्या, दोष निमित्तम रूपादयो विषयः संकल्प कृताः, क्रमशः चल रहे हैं, तो तन निमित्तम का मतलब यहां पर ये ज्यादा संगत लगता है, ये जो संकल्प है इसका निमित्त क्या है, तो अव्यवी का अभिमान है, उसको अव्यवी के रूप में देखते हैं। भाष्यकार ने जो लिखा वो देखिए, तेषाम दोषाणाम निमित्तम तु अव्यवी अभिमान, तेषाम तन निमित्तम को खोला, तेषाम यानी दोषाणाम, तत्को तेषाम और दोषाणाम, उन दोषों का निमित्त क्या है, अव्यवी का अभिमान, परंपरा से अव्यवी अभिमान दोष का निमित्त बनता है, सीधे सीधे संकल्प का निमित्त बनेगा। साच खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा पुरुषस्य, पुरुष संज्ञा च स्त्रियाः, तो एक उदाहरण मात्र लिया है बाकी सब विषयों में ये घटेगा, स्त्री संज्ञा, ये स्त्री है, संज्ञा का मतलब है बोध, नाम मात्र मत ले लेना, स्त्री संज्ञा मतलब स्त्री शब्द नहीं, स्त्री बोध। सपरिष्कारा, परिष्कार से युक्त है, हाँ जी, परिष्कार क्या है उसको आगे बताएंगे, एक तरह से आपको सज्जा से युक्त, सब कुछ तामझाम से युक्त, यह है पुरुष के लिए, और पुरुष संज्ञा च स्त्रिया, और स्त्री के लिए, स्त्रियों के लिए पुरुष संज्ञा, पुरुष के रूप में पुरुष को देखना, ये सबसे बड़ा आकर्षण है, इसलिए इसको उदाहरण रूप में लिया, बाकी सब जगह घटेगा। परिष्कारश्च, और परिष्कार क्या है, जो परिष्कार शब्द कहा गया उसका मतलब क्या है, निमित्त संज्ञा अनु व्यंजन संज्ञा च, निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा, ये दो बातें मिलाक मिल करके परिष्कार शब्द से कही जा रही है, ये दोनों क्या है इसको आगे खोल रहे हैं। निमित्त संज्ञा का मतलब है कारण, कुछ कारण है उससे बस कारण के रूप में देखना, ये बोध। और अनुव्यंजन संजय का मतलब है पीछे पीछे फिर कुछ और बातें भी जुड़ जाना, वो अनुव्यंजन बोध है। एक तो प्रत्यक्ष बोध है और एक प्रत्यक्ष बोध के बाद में जो उसमें आरोपित है कुछ और सोच लेते हैं वो है। तो अनुव्यंजन पहले निमित्त संजय को बता रहे हैं, निमित्त संजय रसना श्रोत्रम। रसना मतलब तो जिह्वा और श्रोत्रम मतलब कान, यानी शरीर के अवयवों को बता रहे हैं। ये शरीर के अवयवों को, ये भी एक तरह से अवयवी हैं, एक तरह से अवयवी हैं, अवयवी का ही नाम लिया जा रहा है। लेकिन जब हम ये देखते हैं ये रसना है, ये श्रोत्र है, दंतोष्ठम ये दांत हैं, ये होठ हैं, ये कैसा है निमित्त संजय, ये केवल कारण है। अवयवी को देख रहे हैं, ये अवयवी का अभिमान उसमें निमित्त कारण बनेगा। चक्षुर्नासिकम ये आंख है, ये नाक है, सीधे सीधे जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पहला जो ज्ञान हो रहा है ये निमित्त संजय, निमित्त बोध हुआ। और अनुव्यंजन संजय, अनुव्यंजन संजय क्या है, इत्थम दंतौ इत्थम ओष्ठौ इति, ये दांत ऐसे हैं, ये होठ ऐसे हैं, ये उसके बाद का जो ज्ञान साथ में चलता है, उसका सौंदर्य उसका आकर्षण ये जो साथ में चलता है ये अनुव्यंजन संजय। ये दोनों हैं, ये सपरिष्कार है। जब स्त्री पुरुष संज्ञा है तो साथ में इसके ये अवयव हैं, ये नाक कान आदि हैं, ये ऐसे सुंदर हैं, ये अच्छे हैं, ऐसे दिखते हैं, आकर्षण है, ये सारी की सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई, इसलिए कहा सपरिष्कार है। इसके साथ साथ आगे अनुव्यंजन संज्ञा, अच्छा ये तो हो गया, इत्थम दंतौ इत्थम ओष्ठौ इति सेयम संज्ञा। ये जो संज्ञा है कौन सी संज्ञा, स्त्री पुरुष संज्ञा, ये जो बोध है, कामम वर्धयति, कामना को बढ़ा देता है। ये जो अव्यवी का अनुमान अभिमान है, ये अव्यवी के रूप में ये एक इकाई है, ये कामना को बढ़ा देगी, इच्छा को बढ़ा देगी, और क्या बढ़ाएगी, तद अनुशक्तांश्च दोषान विवर्जनीयान, और उससे अनुशक्त, उससे मतलब कामना से जुड़े हुए, कामना से जुड़े हुए जो विवर्जनीयान दोषांश्च वर्धयति, जो छोड़ने योग्य दोष हैं उनको भी बढ़ा देती है। एक तो कामना को बढ़ाएगी और उस कामना के साथ जुड़े हुए जो छोड़ने योग्य दोष हैं, जो उसके साथ नहीं जुड़ने चाहिए, उनको भी बढ़ा देगी। अर्थात एक कामना हुई, प्राप्ति की इच्छा हुई, अब उसके साथ साथ दोष क्या बनेंगे, वो अनधिकृत रूप से भी ग्रहण करना चाहेगा, अन्यायपूर्वक भी ग्रहण करना चाहेगा, ये उसके साथ अनुशक्त दोष है। कामना के साथ में किसी भी चीज में घटाएंगे, जिसमें हम सुख देख रहे हैं, वस्तु में, व्यक्ति में, क्रिया में, उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, ये तो हुई कामना बढ़ गई। जब हम उसको अवयवी के रूप में देख रहे हैं तो कामना बढ़ गई, एक कामना तो एक अभी मात्र सुख भोगने की इच्छा है। अब इस कामना को भोगने के लिए उसको कुछ करना भी होगा, कुछ साधन जुटाने होंगे, तो वो अब क्या करेगा, अब लक्ष्य केवल ये हो गया कि ये कामना पूर्ति होनी चाहिए, अब उसके लिए वो अन्यायपूर्वक भी प्रयत्न करने लगेगा, अति करने लगेगा, विषमता से करने लगेगा, गलत ढंग से करेगा, अनधिकृत रूप से करेगा, ये उससे अनुशक्त छोड़ने योग्य दोष है। अगर कोई उचित मात्रा में, उचित रीति से, अधिकार पूर्वक, सहमति से आगे बढ़ता है तो वो उतने दोष नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे दोष अनुशक्त हो जाते हैं। जब कामना बढ़ जाती है तो आदमी क्या करेगा, अन्याय पूर्वक करेगा, अधर्म पूर्वक करेगा, असमय में करेगा, अति करेगा। तो इन्होंने कहा तद अनुशक्तांश्च, यानी काम के साथ में अनुशक्त जो विवर्जनीय दोष है उनको भी ये बढ़ा देती है ये संजय। आगे वर्जनम तू अस्या, अच्छा इसका छोड़ना, वर्जन कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाए, अव्यवी का अभिमान तो इसको बढ़ा देगा, तो छोड़ना कैसे है, तो भेदेना अव्यव संज्ञा, इसको भेद करके अव्यव संज्ञा कर दो इसकी। अब ये संज्ञा का भेद कर रहा है, किसी चीज को हटा नहीं रहा है, अव्यवी है, अव्यवी को हटा नहीं रहा है, अवयव भी थे, अवयव भी थे पहले और अव्यवी भी है, इस अव्यवी को ये मानते ही है, लेकिन अव्यवी को अपनी संज्ञा में, ज्ञान में से हटा रहा है। अब उसको वो एक स्त्री या एक पुरुष के रूप में नहीं देख रहा है, उसको अव्यवी के रूप में नहीं देख रहा है, उसको अवयव के रूप में देख रहा है। कैसे अवयव के रूप में, उदाहरण दिया इन्होंने, केश, लोम, मांस, शोणित, अस्थि, स्नायु, शिरा, कफ, पित्त, उच्चार आदि संज्ञा, इस रूप में उसको देखता है। संज्ञा मतलब नाम मात्र नहीं। अब किसी मनुष्य को जिसके प्रति आकर्षण है उसको किस रूप में देख रहा है? बाल, लोम, मांस, शोणित मतलब रक्त या रज, अस्थि हड्डियां, स्नायु मतलब उसके बांधने के जो होते हैं अंदर, शिराएं, धमनियां, कफ, पित्त, उच्चार, उच्चार यानी मलमूत्र आदि जो शरीर से निकलते हैं, इस रूप में देख रहा है वो उसको। अब ऐसा करने से क्या होगा? ताम अशुभ संज्ञा इति आचक्षते, इसको अशुभ संज्ञा कहते हैं। जब इस रूप में देखने लगेगा तो वो शुभ नहीं लगेगा, ग्राह्य नहीं लगेगा, वो अशुभ लगने लगेगा। और पहले वाली जो संज्ञा थी, जैसे कि दंतोष्ठ और इत्यादि, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये शुभ संज्ञा थी, उसमें अशुभ नहीं दिख रहा था, शुभ दिख रहा था और वो ग्राह्य था। और ऐसे अवयव देखेंगे तो अशुभ संज्ञा हो जाएगी, अशुभ बोध होगा, ये गलत है, अपवित्र है। आगे तामस्य भावयतः कामरागः प्रहीयते। ताम यानी इस अशुभ संज्ञा को भावयतः भावना करते हुए, मन में विचार में लाते हुए, कामरागः प्रहीयते, काम का जो राग था वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है धीरे धीरे यथा योग्य। सत्येव च द्विविधे विषये, दोनों विषयों के होने पर, यानी अवयवी भी है और अवयव भी है, दोनों विषय हैं, सत्य भी। सत्येव च द्विविधे विषये काचित संज्ञा भावनीया, इकट्ठा कर लेना काचित को, और काचित परिवर्जनीया इति उपदिश्यते। एक संज्ञा का भावना करनी है और एक संज्ञा को छोड़ना है, ये उपदेश दिया जा रहा है। वस्तु को किसी को हटाया नहीं जा रहा है और न वस्तु का खंडन किया जा रहा है। अवयवी को छोड़ना है, अवयवी का अभिमान छोड़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अवयवी होता नहीं है, वो नहीं कह रहे। अवयवी तो इन्होंने स्वीकार किया है, पूर्व पक्षी कहता है केवल अवयव है, अवयवी तो है ही नहीं, लेकिन सिद्धांति का मत है अवयवी तो होता है, लेकिन केवल दृष्टि बदलनी है, उसको अवयवी के रूप में नहीं देखना है, उसको अवयव के रूप में देखना है। तो सत्येव च द्विविधे विषये काचित संज्ञा भावनीया काचित विवर्जनीया इति उपदिश्यते। परिवर्जनीया, उदाहरण दिया, यथा विष संप्रिक्ते अन्ने अन्न संज्ञा उपादाय विष संज्ञा ग्रह प्रहानाय इति। जैसे विष से युक्त अन्न में अन्न संज्ञा को हटा करके, वो अन्न नहीं है ऐसा नहीं है बात, अन्न तो है वो, हाँ हाँ ठीक है, चलो वो ठीक है, वो उत्सर्ग में हो गया, मैं फिर से बोलता हूँ। यथा विष संप्रिक्त अन्न, अन्न संज्ञा उपादान है, वो विष संप्रिक्त अन्न है और हम उसको अन्न संज्ञा देख रहे हैं, ये तो अन्न है, तो ग्रहण करने के लिए हो जाती है, हम उसको लेते हैं। और विष संज्ञा जब उसी को हम विष कहने लग जाते हैं तो प्रहाना है, छोड़ने के लिए होती है। चीज तो वही है, अर्थ को नहीं छोड़ रहे हम, लेकिन केवल संज्ञा दृष्टि ज्ञान को बदल रहे हैं कि अन्न है या विष है, शुभ है या अशुभ है, ये अवयवी है अवयव है, बस इतने मात्र से इसका समाधान होगा, यानी ज्ञान के स्तर पर होगा। इति त्रिभि सूत्रै तत्व ज्ञानो उत्पत्ति प्रकरणम्, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकरण समाप्त होता है। स्वामी जी का प्रवचन है, स्वामी जी विष और अन्न इसको बहुत बोलते थे, उदाहरण बोलते ही है, अवयव अवयवी वाला भी है, यहीं से तो लिया हुआ है, हैं? अब वो आप व्याख्या कितनी भी कर लो, कितना भी परिष्कार कर दो, आप अनुव्यंजन संज्ञा आप कितनी भी कर दो उसकी, आप उसको चलता फिरता शौचालय कह लो, हैं? लेकिन कईयों को बड़ी कष्टप्रद भी लगती है भाई, ये चलता फिरता शौचालय हम सामने वाले को बोल रहे हैं ना, हमारा भी तो वही है, कहते हैं। लेकिन कई बार मैंने शिविरार्थियों को भी अनुभव किया है, जब पहले पढ़ते थे बैठते थे, हम लोग पीछे भी बैठते थे, वो तो कई तो बेचैन हो जाते थे, ये शब्द तो, ये चलता फिरता शौचालय रिस रहे मल है तो वास्तविकता, अब हम लोग तो मोटी चमड़ी के हो गए, यूं कहो कि हम तो सुनते सुनते अब हमारे को मतलब प्रतिरोध क्षमता हो गई है, रेजिस्टेंस हो गया है, तो अब कोई बोल भी देता है कि भाई चलता फिरता शौचालय है तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी के हो जाते हैं ना। लेकिन वो तो संवेदनशील है, उनको तो पहली बार सुना है किसी के मुख से कि चलता फिरता शौचालय है, वो तो अपने को बहुत अच्छा मान करके ही चलते, एक अभिमान रहता है ना, मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत रंग रूप है या पाउडर लगा रखा है या तो रंग लगा रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ही अच्छा दिखता है ना, सकारात्मक दृष्टि होती है, पॉजिटिव, अच्छा अच्छा देखते हैं। यहां आकर के एकदम नकारात्मक दृष्टि, नेगेटिव दृष्टि बता देते हैं तो मलमूत्र का घर है तो अंदर तक हिला देता है कई बार। हो गया था तुझे, हो गया था तुझे, तत्व ज्ञान तक पहुंचाने का इनका लक्ष्य था, वहां तक पहुंचे, ठीक है, वो भी आएगा चीजें, वो भी आएगा, ठीक है, प्रणाम देने ओ